złoty skład. Świeci się jak złoty Rolex. Chranie, wciąganie policji, jebanie. O, o, nie chodzi o seks. Jebać policjantów i tych, co z nimi gadają. Jebać skurwieli bez zasad, co kolegów im sprzedają. Palę jointy i spierdalam przed niebieskim światłem. I nie gadam z psami, takie zasady mam. Mafia gang znowu robi tutaj z kurwami jazdę. Policja nie zamknie mnie, bo ja się nie dam. Palę jointy i spierdalam przed niebieskim światłem. I nie gadam z psami, takie zasady mam. Mafia gang znowu robi tutaj z kurwami jazdę. Policja nie zamknie mnie, bo ja się nie dam. Robię podjazd na Ursynów, skurwysyno. Znów się pali jointa klatce. Znowu osiedlowe akcje, to jest kurwo mafia gang. Kruje się jakiś pier, co to kurwa jest za zjeb. Zaraz mu rozjebie łeb. Pruje się pies, chuj mu w dupę. Ja policji nienawidzę, jebie prawo, tym się szczycę. Jak ty też to witaj w klubie. Ciągam kreskę, to życie królewskie. A światło niebieskie, to życie kurewskie. Palę jointy i spierdalam przed niebieskim światłem. I nie gadam z psami, takie zasady mam. Mafia gang znowu robi tutaj z kurwami jazdę. Policja nie zamknie mnie, bo ja się nie dam. Palę jointy i spierdalam przed niebieskim światłem. I nie gadam z psami, takie zasady mam. Mafia gang znowu robi tutaj z kurwami jazdę. Policja nie zamknie mnie, bo ja się nie dam. Jebać psy, jebać psy, palę w oba, palisz ty. Mów minister Adidas, bo walę naraz pasy trzy. Pasy trzy, pasy trzy, pasy trzy. Jebać psy, jebać psy. Policyjna kurwa znów się patrzy na jaja mi. Kręcę to i palę to całe dni.